ตัวนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่าปล่อยใจไปทางอื่นเพราะใจนี่เป็นการรักษาได้ยากเหลือเกินขอให้พากันภาคเพียรพยายามรักษาใจดวงนี้ให้มันได้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ความมุ่งหมายก็เพื่อให้รักษาใจดวงนี้แหละให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลอย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในบาปอกุศลเพราะว่าบุญกุศลกับบาปกรรมนี่มันเป็นคู่ศัตรูกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยทีเดียวถ้าหากว่าตนเองไม่ฝึกตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วบาปอกุศลมันก็จะมีอำนาจเหนือจิตใจนี้มันเป็นคู่แข่งกันมาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่ามีใจเป็นประมุขประธานของบุญและบาปสุดแล้วแต่ใจน้อมไปทางไหนเมื่อใจน้อมไปทางบาปบาปมันก็มีกำลังขึ้นในใจถ้าใจน้อมไปทางบุญกุศลบุญกุศลก็มีกำลังขึ้นในใจก็มันเป็นอย่างนั้นจิตของปุถุชนผู้ยังไม่ได้บรรลุถึงโลกุตตรธรรมเนี่ยรวมความเลี้ยวแล้วว่ามันมีทั้งบุญทั้งบาปติดตามมาตั้งแต่อเนกชาตินู่นเหตุฉะนั้นแหละการเกิดมามีขันธ์ห้าอันนี้มันจึงไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนได้เนื่องจากว่าคนเรานั้นทำทั้งบุญทั้งบาปพร้อมกันมาบางคนก็ทำบุญมากกว่าบาปบางคนก็ทำบาปมากกว่าบุญก็ได้ทำบาปมากกว่าบุญบาปนั้นมันก็มาตกแต่งอวัยวะร่างกายนี้ให้ไม่สมบูรณ์ก็ต้องวิบัติต้องทนทุกข์ทรมานใครล่ะทนทุกข์ทรมานนะก็จิตดวงนี้แหละเป็นผู้ทนทุกข์ทรมานอันร่างกายนี้มันไม่ว่าอะไรอ่ะมันถึงมันจะวิบัติแปรปรวนไปมันก็แปรไปตามเรื่องของมันแต่มันไม่รับรู้ความแปรปรวนของตัวเองจิตต่างหากเป็นผู้รับรู้เนี่ยจึงเป็นปัญหาที่ควรคิดการเกิดมามีชีวิตชีวาในโลกอันเนี้ยเมื่อหาว่าคิดไม่ถึงต้นตอของมันแล้วมันก็ไม่รู้จักทางแก้ไขเรื่องมันนะถ้าเราคิดเข้าไปแล้วไปถึงต้นตอมันจริงจังแล้วมันก็รู้จักทางแก้ไขแล้ววันนี้นะโดยน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานในการที่จิตมันจะตกไปในทางอกุศลนั่นก็เพราะว่าไม่ได้ฝึกให้มันสงบนี่ข้อสำคัญมันนะเมื่อมันไม่สงบแล้วมันก็ไม่มีกำลังเข้มแข็งจิตนี้นะอ่อนแอเมื่อมันอ่อนแอแล้วอะไรกระทบเข้ามาน้อยหนึ่งมันก็หวั่นไหวไปตามไปอย่างนั้นเอาเรื่องดีมาถึงเข้าก็ยินดีไปตามเรื่องชั่วมาถึงเข้าก็ยินร้ายไปตามโกรธไปตามแสดงความไม่พอใจขึ้นมาทันที อันนี้แหละจิตใจที่ไม่มีกำลังเข้มแข็งอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลนะมันย่อมอ่อนไหวไปตามอารมณ์อันชั่วร้ายอ่อนไหวไปตามอำนาจของกิเลสดังนั้นแหละโดยเหตุผลแล้วเราจึงควรฝึกจิตใจอันนี้ให้สงบตามหลักวิชาธรรมะในพุทธศาสนานี้การที่จิตนี้จะมีกำลังเข้มแข็งได้ก็เพราะทำให้มันสงบลงถ้าปล่อยให้มันคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไปมันได้ความเสียใจบ้างดีใจบ้างนี่มันก็อ่อนแอเลยตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นพอมีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันจึงตื่นเต้นหวั่นไหวไปตามหาความสงบสุขไม่ได้เลยทำยังไงล่ะมันจึงจะสงบได้อันนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องคิดถ้าไม่คิดก่อนมันก็ไม่เห็นลู่ทางให้เข้าใจเพราะว่าจิตที่มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันมีหลายเรื่องที่ให้จิตฟุ้งซ่านนั่นนะบางทีมันผิดหวังในสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งอ้าวมันก็วิตกวิจารอยู่นั่นแหละขับแค้นแน่นใจอย่างนี้นะวิธีแก้มันก็พิจารณาลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วทำอะไรจะให้มันได้สมหวังทั้งหมดมันจะได้มาแต่ที่ไหนอย่างนี้แหละถ้าหากว่ามันเที่ยงแล้วมันก็จะไม่ผิดหวังเกิดมาในโลกอันนี้นะมีอะไรได้มาแล้วมันก็ไม่เสื่อมไม่เสียไปมันก็เป็นอันว่าสมหวังอัตภาพร่างกายนี้มันก็อยู่ยั่งยืนนานตลอดกาลไปอันถ้าอย่างนี้นี่มันก็ได้ชื่อว่าเป็นนิพพานในมนุษย์นี่แหละอันนี้พระศาสดาทรงตรัสว่านิพพานไม่ได้อยู่ในมนุษย์นี้นั่นแหละสวรรค์ก็ไม่มีพรหมโลกนั่นก็ไม่มีพระนิพพานนะดินฟ้าอากาศพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนั่นแหละให้พึงพากันสันนิษฐานดูให้ดีเพราะว่าที่ไหนที่มันมีเกิดขึ้นแล้วมีดับไปอยู่อย่างนั้นไม่ใช่นิพพานทั้งหมดเลยนิพพานแปลว่าดับอะไรดับทุกข์ดับทุกข์ทางใจทีนี้ในเมื่อจิตนี่ไปอาศัยอยู่ในที่ไหนสถานที่นั่นยังหวั่นไหวไปมาอยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์แหละเหมือนยังจิตมาอาศัยอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้ในปัจจุบันเนี่ยลองสังเกตดูสิมันเป็นทุกข์ไหมนั่นเนี่ยคนที่ไม่ช่างสังเกตแล้วมันก็จะไม่รู้ว่าตนเป็นทุกข์เดือดร้อนยังไงอ่ะหรือว่าเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ก็ดิ้นรนไปเฉยๆอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดเลยว่าเราเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่ได้ทบทวนมาเลยไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้เป็นทุกข์ก็ทุกข์ทนทรมานไปอย่างนั้นแหละไม่รู้จักทางออกจากทุกข์คนไม่ทวนกระแสจิตเข้ามามันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการทำใจให้สงบระงับเป็นสมาธิภาวนานี่มันก็ได้แก่การทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้ ไม่ปล่อยให้จิตคิดซ่านออกไปข้างนอกโดยส่วนเดียวนั่นแหละมันจึงจะสงบลงได้แล้วก็จึงจะรู้ความจริงของชีวิตได้ว่าความจริงของชีวิตเนี่ยหมายถึงดวงจิตนี่เรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอัตภาพร่างกายอันนี้แหละมันไม่เที่ยงจะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรเล่านี่แล้วเมื่อร่างกายนี้ไม่เที่ยงแล้วสิ่งที่แวดล้อมอยู่ในร่างกายอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะลองสังเกตดูให้ดีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทำไมเราจึงมาหมกมุ่นกันอยู่จึงทำความพอใจอยู่กับโลกสันนิบาตอันนี้มันก็เนื่องมาแต่อวิชชาความไม่รู้นั่นแหละมันหุ้มห่อจิตใจทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปนึกว่าโลกอันนี้น่าอยู่น่าอาศัยเพราะว่าสิ่งล่อใจที่ให้เกิดความทุกความสบายชั่วคราวนี่มันมีอยู่เหมือนกันเมื่อมันไม่รู้สิ่งล่อหลอกจิตใจให้หลงให้ติดดังกล่าวมานี้มันจึงได้หลงติดอยู่ในโลกอันนี้ทั้งที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงอยู่แต่มันถึงไม่ได้ทบทวนเข้ามาในปัจจุบันนี้ไม่พิจารณาดูมันจึงไม่เห็นลู่ทางจึงไม่เบื่อไม่ได้ผู้ใดที่จะเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารนี้ได้ก็เพราะว่ามันทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้มาสงบนิ่งอยู่ในนี้ทีนี้ร่างกายอันนี้มันแปรปรวนมันก็กระทบกระทั่งกับจิตนี้จิตก็รู้วันนี้นะก็รู้ว่าแม้มันทุกข์จริงอาศัยอยู่ในร่างกายเพราะมันไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่อย่างนี้แล้วร่างกายส่วนไหนมันวิบัติอย่างนี้นะจิตนี่ก็ไปรับรู้หมดเลยเจ็บหลังปวดเอวเอ้าจิตนี่ก็รับรู้ว่าเจ็บหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาจิตก็ไปตามรู้ว่ามันปวดแข้งปวดขาอย่างนี้แหละปวดท้องปวดไส้ก็ไปตามรู้ว่าปวดท้องปวดไส้หมายความว่าเจ็บตรงไหนวิบัติตรงไหนจิตนี่ไปรับรู้เอาหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจึงทนได้ยากลำบากจึงได้กระวนกระวายในจิตนี่นะบัดนี้เมื่ออัตภาพร่างกายนี่ยังปรากฏอยู่ตราบใดนี่นะความแปรปรวนของร่างกายก็มีอยู่ตราบนั้นเมื่อความแปรปรวนของร่างกายมีอยู่อย่างตราบใดจิตนี่ก็ย่อมได้รับรู้และก็ย่อมหวั่นไหวไปตามความแปรปรวนของร่างกายนี้อยู่อย่างนั้นแหละนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติปิทุกข้าชาติความเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะว่าอวัยวะร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะมันถึงเป็นทุกข์มันถึงแปรปรวนมันถึงทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้พระศาสดาทรงสอนให้ฝึกจิตใจนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปด้วยดีแล้วให้ใช้ปัญญาสอนจิตใจให้รู้เท่าตามเป็นจริงนี่แหละมันถึงจะเป็นทางออกจากทุกข์ได้เพราะว่าทุกข์นี่มันเป็นผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่ก่อนมันมาตกแต่งให้ดังนั้นบุคคลจะไปละทุกข์อันนี้มันละไม่ได้ละได้แต่เหตุแห่งทุกข์เท่านั้นเองดังนั้นเมื่อเห็นทุกข์แล้วก็ต้องสาวหาเหตุของมันเหตุมันมาอย่างไรเมื่อเราสาวไปมันก็รู้ได้เหตุของมันก็เพราะเหตุ ว่าจิตใจมันยึดมั่นถือมั่นอยู่ในบุญในบาปดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเมื่อจิตใจมันสะสมทั้งบุญทั้งบาปมาบุญและบาปนั้นมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยพาดวงจิตอันนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่พาดวงจิตนี้ไปปฏิสนธิอยู่ในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดาผสมประสานกันเข้าแล้วมีกรรมดีกรรมชั่วที่จิตใจทำนี่แหละไปตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้อยู่ในท้องของมารดานู่นเมื่อกรรมดีตกแต่งให้ก็ยังชั่วหน่อยอวัยวะร่างกายนี่มันก็สมบูรณ์ทุกส่วนแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนขึ้นชื่อว่าบุญตกแต่งให้แล้วมันง่ายทุกอย่างแม้นอนอยู่ในครรภ์ของมารดาก็ไม่เดือดร้อนเท่าไรมารดาก็มีสุขภาพอนามัยดีธรรมดาว่าคนมีบุญนะเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเวลาคลอดออกมาก็คลอดง่ายเหมือนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละพระองค์ประสูติพระมารดาก็ประทับยืนนี่อย่างนั้นนะแล้วในตำรายังกล่าวว่ามีพวกเทวดานั่นลงมารับท้าวจตุรกบาลทั้งสี่นั่นนะมาคอยรองรับพระรูปพระกายของพระองค์ไม่ให้ตกลงไปถึงพื้นดินนะพอพ้นจากท้องออกมาอย่างนี้เทวดาก็รับเอาทันทีเลยแล้วก็มีท่อน้ำร้อนน้ำเย็นลงมาโสดสงพระองค์ทำให้พระวรกายนั้นสะอาดสะอ้านดีพระมารดาก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยนี่แหละอาศัยบุญญานุภาพของพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญมาในอเนกชาติมันมาตกแต่งให้บัดนี้คนทั่วๆไปก็เหมือนกันแหละคนผู้มีบุญวาสนาผู้ได้สั่งสมบุญกุศลมามากผู้ได้ให้ทานผู้ได้รักษาศีลมาให้บริสุทธิ์ผู้ได้ฟังธรรมผู้ได้ประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีคุณงามความดีอันสูงกว่าตนมื้อนี้นะผู้ไม่เบียดเบียนใครในชาติก่อนนู่นไม่ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนะทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตไม่ไปทำลายร่างผานชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาเลี้ยงอัตภาพของตนเองมีความอริยรอบเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอนุภาพแห่งบุญกุศลนั่นแหละตามมาปฏิสนธิในท้องของมารดาก็สะดวกสบายคล้ายคลึงกับพระโพธิสัตว์นั่นแหละแต่ว่าจะให้ยอดเยี่ยมเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์นั้นไม่แล้วเพราะว่าการสั่งสมบุญกุศลมันคนละชั้นกันน่ะพระโพธิสัตว์ท่านสร้างบุญกุศลอย่างอุกฤษมากเช่นให้ทานอย่างนี้คนธรรมดาสามัญจะให้ทานลูกกตานี้ไม่ได้เลยนี่แต่พระโพธิสัตว์นั้นเมื่อผู้มีผู้มาขอลูกตายพระองค์ก็สละให้เลยอย่างนี้แหละอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่ใครขอให้หมดเลยนี่คนธรรมดาสามัญนั้นสละไม่ได้ถึงขนาดนั้นลูกก็ให้ทานได้เมียก็ให้ทานได้ อย่างนี้เราคิดดูจะไม่ให้พระองค์เป็นผู้ประเสริฐยังไงแล้วศีลพระองค์ก็รักษาให้บริสุทธิ์ไม่ยอมร่วงศีลแม้ว่าใครจะมาบังคับให้ทำลายศีลพระองค์จะไม่ยอมเลยใครจะฆ่าก็ฆ่าไปอันอย่างนี้พระองค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วในวัฏสงสารนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิไปตลอดชาติบางชาติก็หลงอยู่หรอกแต่ว่าหลงไม่นานเมื่อมีผู้มาชักจูงเข้าไปแล้วก็รู้ตัวได้พอรู้ตัวได้แล้วพระองค์ก็กลับประพฤติดีประพฤติชอบในพระธรรมวินัยเช่นอย่างในครั้งที่พระองค์บังเกิดขึ้นในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะนั้นชื่อว่าธรรมปาระเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิมารดาบิดาเป็นผู้นับถือศาสนาพราหมณ์นั่นแหละพระองค์ก็เลยได้รับแนะนำสั่งสอนไปในลัทธิศาสนาพราหมณ์นั้นแต่ว่าบุญของพระองค์เนี่ยมีอยู่อย่างว่านั่นแหละก็ไปได้คนผู้นับถือพุทธศาสนาอย่างสูงส่งเป็นมิตรเป็นสหายเรียกว่าคติการะอุบาสกนั่นอุบาสกคนนี้ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสำเร็จอนาคามีผลแต่ไม่ได้ออกบวชเพราะว่าเลี้ยงแม่ตาบอดแต่บังเอิญก็ไปได้ธรรมปาระนั้นเป็นสหายวันนี้คติการะอุปสมนี่ก็พยายามชักชวนธรรมปาระนี่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมไปทีแรกไม่เชื่อก็ยังกล่าวช่วงจากไปอีกว่าเฮ้ยสมณะศีรษะโลนจะมีดีอะไรอ่ะไปบิณฑบาตมาฉันแล้วก็นอนสบายไม่เห็นทำอะไรอย่างนี้แหละแต่คติการะอุบาสกนี้ก็ไม่ยอมพยายามอยู่นั่นแหละวันหนึ่งไปอาบน้ำด้วยกันอาบน้ำไปมาก็คติการะนี้ไปจับผมเปียของธรรมปาระชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผมเปียนี่เขาถือว่าเป็นของสูงใครไปจับไม่ได้แต่ธรรมปาระนี่คิดแม่คติการะนี่ลงมาจับผมเปียเราแล้วอย่างนี้นี่ไอการที่ท่านชักชวนเราไปเฝ้าพระเจ้านี่นับว่าสำคัญนะเอาละทางนั้นเราจะไปด้วยตกลงไปด้วยกันพอไปเฝ้าพระเจ้าพระองค์แนะนำสั่งสอนเข้าไปได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสออกบวชเลยอันนี้เรียนธรรมเรียนวินัยประพฤติตั้งมั่นอยู่ในสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ไม่ทำบาปตลอดชีวิตนั่นแหละในชาตินั้นนะเป็นอันว่าพระองค์ได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีให้แก่กล้านั่นแหละจึงเป็นปัจจัยอันใหญ่หลวงนำให้พระองค์ได้อุบัติบังเกิดขึ้นมาในยุคนี้แม้จะสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติลาภยศสรรเสริญมากมายเท่าไรพระองค์ก็ไม่หลงไหลติดอยู่ในกามสุขสมบัติอันนั้นก็เพราะอานิสงส์แห่งเนกขัมมะบารมีนี่แหละมากระตุ้นพระทัยอยู่เสมออานิสงส์การออกบวชหมายความว่าอย่างนั้นแหละจึงเป็นเหตุให้พระองค์ได้สละราชสมบัติออกบวชไปเพื่อแสวงหาทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณและจะได้ช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปตามด้วยเมื่อ เมื่อพระองค์ออกบวชแสวงหาทางตรัสรู้ไปก่อนที่พระองค์เจ้าจะได้ตรัสรู้พระองค์ก็เจริญอานาปานสตินี่ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็สามารถบรรลุฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามไปโดยลำดับจนตลอดถึงฌานที่สี่เมื่อบรรลุถึงฌานที่สี่แล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อโดยยกเอาขันธ์ห้านี้ขึ้นพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามสภาพความจริงเมื่อเห็นขันธ์ห้านี้ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นของไม่เที่ยงไม่ควรยึดควรถือพระองค์ก็จะปล่อยวางขันธ์ห้านี้ลงจิตก็รวมลงไปบัดนี้ก็ได้ตรัสรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณ นั่นแหละในปฐมยามเมื่อระลึกชาติหนหลังได้สิ้นสงสัยในชาติความเกิดของพระองค์แล้วก็ทรงพิจารณาเจริญวิปัสสนาต่อไปอีกถึงเที่ยงคืนก็ได้ตัดสรู้จุตูปปาตยานทรงพระปรีชาอย่างรู้ความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสุขเป็นทุกข์จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่ามันทำกรรมดีกรรมชั่วใส่ตัวเองแล้วก็ยึดเอากรรมดีกรรมชั่วนั้นไว้ไม่ยอมละกรรมชั่วไม่ยอมทำกรรมดีฝ่ายเดียวพูดง่ายๆว่าบาปก็ยึดถือเอาไว้บุญก็ยึดถือเอาไว้มันนี่บุญบาปนี่เนี่ยพาให้ท่องเที่ยวคือแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้ผู้ใดพระองค์เจ้าพิจารณาเห็นว่าผู้ใดเพียรละบาปให้หมดไปจากกิตสันดานแล้วตั้งใจบำเพ็ญแต่บุญกุศลไปบุญกุศลนั้นมันก็พลันเต็มได้เลยบ่นี้เพราะมันไม่มีบาปมาแย่งนั่นแหละพระองค์ก็เช่นเดียวกันน่ะพระองค์ก็เพียรละบาปไปจนหมดสิ้นแล้วทรงสั่งสมบุญกุศลจนว่าเต็มบริบูรณ์น่ะจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นสาวกของพระองค์สำเร็จตามพระองค์ได้ก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นก็ละบาปไปหมดและการจบลงจึงมีผู้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามพระองค์ไปมากมายนี่สรุปใจความลงแล้วว่าบุคคลจะพ้นทุกข์ได้นั้นก็เพราะมาพยายามภาวนาทำใจให้สงบทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรเมื่อมาเห็นแจ้งนี่มันก็ตื่นตัวรู้ว่าตนนั้นมาหลงอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมาอาศัยอยู่ในสิ่งที่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อมันรู้แล้วก็ปล่อยวางนี่แหละไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนก็เป็นอันว่ารู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์คืออุปาทานความยึดถือเมื่อละความยึดถือนี้ได้ทุกทางใจมันก็ดับไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบความจริงอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งใจบำเพ็ญทางจิตใจนี้ให้เป็นไปดังแสดงมา